Suzanne Bosman. Goedemiddag. Boze boeren buiten, LTO-voorman Van der Tak op de tribune. De Tweede Kamer praat van zich af na het crashen van het landbouwakkoord vorige week. Het gaat niet zonder emotie. Op dit moment spreekt landbouwminister Adema. Joost Vullings kijkt al de hele dag mee en straks zijn commentaar. In één vandaag, na het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. Over dat debat, de regeringspartij CDA wil dat het kabinet in gesprek blijft met de boeren, ondanks het klappen van dat zogenoemde landbouwakkoord. Vorige week stapte landbouworganisatie LTO uit de gesprekken en het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. De regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie vinden dat de tijd van praten inderdaad voorbij is. In het debat over dat mislukken van die gesprekken met de boeren geven veel oppositiepartijen het kabinet de schuld. Zo vinden ze bijvoorbeeld dat er te weinig garanties in zaten voor de boeren. Anderen zeggen dat LTO niet beloond mag worden voor het weglopen bij de onderhandelingen. En bij het boerenprotest in Den Haag zijn 7 mensen aangehouden. 6 van hen luisterden niet naar de politie. 1 persoon is opgepakt voor een mishandeling van 2 agenten. De demonstranten wilden van het Malieveld naar het landbouwdebat in de Tweede Kamer om de vergadering te bezoeken op de publieke tribune. BBB-leider Van der Plas heeft haar toespraak tijdens het boerenprotest afgezegd, omdat ze ontevreden is met de reactie van Farmers Defence Force op de bedreiging en intimidatie van CDA-Kamerleden. Ik had eigenlijk aan ze gevraagd van, weet je, neem specifiek hier afstand van. Van het feit dat en die nummers zijn doorgestuurd, maar ook dat mensen daar misbruik van hebben gemaakt door politici te intimideren en te beledigen. En dat Farmers Defence Force zich daar gewoon verre van houdt en daar gewoon keihard afstand van neemt. Zo had ik het eigenlijk willen zien. Op social media gaat een bericht rond met namen en telefoonnummers van prominente CDA'ers. In het bericht staat ook een foto van de Farmers Defence Force voorman. Die zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Het Verenigd Koninkrijk mag voorlopig geen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. In hoger beroep hebben Britse rechters geoordeeld dat het in strijd is met de wet. Ze vinden dat Rwanda niet kan worden gezien als een veilig land voor asielzoekers. En een Britse wandelaar heeft binnen 24 uur 2 keer de hulp nodig gehad van Spaanse hulpdiensten. De vrouw van 64 was op 2 achtereenvolgende avonden op verschillende routes in de problemen gekomen. Een 17-jarige jongen uit Horen krijgt 14 maanden celstraf en jeugd-TBS vanwege het doodsteken van de 14-jarige scholier Dani vorig jaar. De rechter in Alkmaar wil dat de tiener zo snel mogelijk aan een behandeling begint en legt daarom een relatief korte gevangenisstraf op. Woningcorporatie Vesteda verbreekt het contact met kandidaat-huurders die proberen de organisatie om te kopen. De potentiële huurders bieden steeds vaker geld om voorrang te krijgen op een woning. Vesteda is actief in heel het land. Intussen circuleren namen en e-mailadressen van medewerkers in appgroepen met de oproep om hen rechtstreeks te benaderen voor een huurwoning. En dat gebeurt dan ook. Volgens Vesteda wordt daarbij druk uitgeoefend om de woning te verhuren. In Kamerik bij Woerden is een vrouw opgepakt op verdenking van mensenhandel. Ze zou 15 jaar lang een vrouw hebben uitgebuit. Verslaggever Peter Knierum van RTV Utrecht. Hier in het buitengebied van Kamerik zou een vrouw jarenlang zijn uitgebuit. Ze woonde in een caravan. Ze moest werken, maar kreeg daar niet voor betaald. Afgelopen week kwam er een melding binnen bij de arbeidsinspectie. En vervolgens, op afgelopen dinsdag, stond het hier vol met politie en hulpverleners. En is er een 53-jarige verdachte vrouw meegenomen door de politie. De burgemeester van Woerden is geschokt. De vrouw is opgevangen door op een geheim adres en maakt het naar omstandigheden goed. Het weer bewolkt en enkele buien, later ook met onweer. Het is een graad of 23. Morgen flinke periode met zon, ook weer een enkele bui. 20 tot 24 graden. Robert, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Jolanda van der Velde. Dag Jolanda. Goedemiddag. Er staat al ruim 400 kilometer file. Het is best wel fors voor dit tijdstip donderdagmiddag. Op deze wegen heb je momenteel de meeste vertraging. Een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer met bijna 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog zeker een uur. Een vrachtwagen met pech zorgt voor bijna 3 kwartier extra reistijd op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaard Buiten en het knooppunt Klaverpolder. Was een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst nog zo'n 20 minuten oponthoud. En een ongeluk met 4 voertuigen op de A325 tot slot van Nijmegen naar het knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort meer dan een uur oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. Voorlopig geldt het advies om te rijden via de A15 en de A50. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1. Afro Tros. BBB-leider Van der Plas kon het niet genoeg benadrukken. Haar partij heeft de kandidaten voor de provincies uiterst zorgvuldig uitgezocht. En toch moest er nog voordat hij aan het werk gaat al een BBB-gedeputeerde in Groningen door het stof. Lammert, opmerkelijke cijfers over borstkanker in feit of fictie? Ja, een oncologisch chirurg zei gisteravond op deze zender dat 25% van alle borstkankergevallen te maken heeft met leefstijl. Best een hoog percentage, vind ik. Dus straks hoor je of het klopt. Nu eerst een lang debat over een akkoord dat er helemaal niet is. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. De hele dag duurt het al, dat debat over het geklapte landbouwakkoord. Het opstappen van de overlegtafel door boerenorganisatie LTO vorige week heeft grote consequenties. Het toekomstperspectief voor de boeren, dat laat nog langer op zich wachten. En het vertrouwen tussen een deel van de boeren en Politiek Den Haag is nog niet hersteld. Dat debat, Joost Vullings, politiek commentator, dat is al uren bezig. En jij kijkt er al die tijd al naar. De minister, zeker. Adema, is sinds een uur aan het woord. Sjaak van der Tak van LTO, die kijkt toe, begrijp ik. Vanaf de tribune, wat heerst er voor sfeer in de Kamer vandaag? Nou ja, in de Tweede Kamer gaat het in de wandelgangen vooral over de intimidatie van de CDA-kamerleden, want hun telefoonnummers zijn online gezet, op Twitter terechtgekomen met de oproep bel ze op. Nou, daar spreekt iedereen schande van en iedereen vindt dat verschrikkelijk. En als ik dan mijn raam uitkijk of even naar buiten ga, ja, daar stonden er vanochtend, toen ik aankwam, stond er nog alleen politie, maar al snel verzamelden zich ook demonstranten. En die zijn een paar maanden wel duidelijk gemaakt dat ze naar het Malieveld toe moeten. En af en toe dreigen er clubjes vanaf het Malieveld richting de Tweede Kamer te komen. En dan zie ik verhoogde politieactiviteit. Maar volgens nog gaat het nog wel goed. Overigens, zijn dat dan boeren die protesteren? Ja, maar daar lopen ook heel veel mensen tussen die ik zou definiëren als anti-overheidsdemonstranten. Dus dat mengt zich allemaal met elkaar. Ja, dat is dus wat er zo buiten gebeurt en wat de sfeer, hè, dat van die telefoonnummers die gedeeld zijn, wat er verder zo in de wandelgangen gebeurt. En als je dan in de Kamer kijkt, ik zei het, Van der Tak op de publieke tribune, die wil precies weten wat Adema over hem zegt. Ja, zeker. Die wil natuurlijk kijken wat Adema over hem zegt. Die wil kijken wat de Tweede Kamersfracties over hem zeggen. Overigens is Sjaak van der Tak de afgelopen dagen veelvuldig in het Kamergebouw gesignaleerd. Want ja, als je wegloopt van een tafel en je merkt dat sommige partijen daar geïrriteerd over zijn, ja, dan moet je weer bij iedereen langs om een kopje koffie te drinken, om te zorgen dat je belangen toch nog wel behartigd blijven. Dus het is in die zin ook wel raar vanuit het LTO. Je verlaat de overlegtafel, maar het eerstvolgende wat je doet is blijven overleggen, maar dan met andere mensen. Ja, warme banden, die moeten er zijn. Straks horen we wel of dat een beetje lukt. Maar wat heeft Adema tot nu toe gezegd in de tijd dat hij aan het woord is? Wat is zijn plan, hè, nu dat akkoord van tafel is? Ja, wat is zijn plan? Nou, eerst hadden we het over een landbouwakkoord. Dat noemen we nu een landbouwvisie. En dat moet er komen. Dat is iets anders, een visie. Ja, maar dat moet een akkoord. Ja, maar de inhoud gaat om het perspectief van de boeren. Dat is niet veranderd. Hè? Dus het is een ander woord, maar de inhoud moet hetzelfde bieden aan de sector. En hij zegt iedere keer, ja, heel duidelijk, beste mensen, ik ga niet meer onderhandelen. Er komt geen nieuw landbouwakkoord. Maar, dan plaatst hij een komma en dan zegt hij, ja, maar ik blijf wel in gesprek met bepaalde sectoren. Want, het verschil? Ja, dat is een hele goede vraag. Want hij blijft wel met ze praten. Laten we luisteren wat Adema er zelf over zegt. We hebben iets opgebouwd met elkaar, wat ik ook al zei in mijn inleiding. Er is het begin van vertrouwen. Er is het gesprek wat met elkaar gevoerd op een open manier. En wij willen niet, we gaan echt niet meer onderhandelen over een akkoord. Laat dat volstrekt helder zijn. Maar we willen wel een zorgvuldig proces waar een zaak goed gewogen wordt om te komen tot een visie in september. Ja, dus niet onderhandelen, Suzanne, let op, maar wel praten. Dat is echt een verschil. Hou hem even vast. Okay. Ja, kijk, uiteindelijk is de redenering van Adema van je LTO is weggelopen. Maar er zaten veel meer andere partijen aan die hoofdtafel. Die hebben wel constructief meegedacht. En we hebben toch in die 8 maanden, het heeft heel lang geduurd, is het vertrouwen tussen de overheid en de sector is wel weer een beetje gegroeid. Zijn er concrete resultaten geboekt. Hij zegt, ja, dat ga ik niet allemaal weggooien. En de partijen die wel zijn blijven zitten, doen een beroep op mij. Van Piet, wat hier ligt is goed en ga hiermee verder. En dan gaat het kabinet veel van die plannen natuurlijk verder uitwerken. Veel zullen ze overnemen, misschien bepaalde delen ook niet. Ja, en dan wil Adema toch af en toe horen van die partijen wat ze ervan vinden. Want hij heeft wel door dat hij het in zijn eentje, een blauwdruk vanuit Den Haag, dat niet werkt. Dus hij wil dat goede contact met de boeren niet verliezen. Ja, om tot een visie te komen in september? Een vraagteken? Ja. Gaat dat lukken? Nou, als het aan de oppositie ligt eerder. Dat is de belofte die we hier krijgen. Kijk, het tweede jaar gaat natuurlijk ook nog het jaartal inbrengen. In augustus moeten ze ook nog de begroting voor elkaar boksen. Dus ja, als ze van vakantie terugkomen, dan wordt het druk. Maar dit is wat we horen, Suzanne. Ja. In september, daar moeten we het mee doen. Oké. Okay. Zeg maar, dit is wat Adema nu zoal zegt. Maar eerder vandaag debatteerden ook de Kamerleden met elkaar over een akkoord wat er nog niet is. En die visie die is er ook nog niet. Waar ging dat debat dan over? Nou, je hebt natuurlijk gewoon partijen die zeggen van wat een blamage. En nu er geen akkoord ligt, doet die landbouwvisie niet in september, maar veel eerder. Er wordt ook gekeken naar hele specifieke maatregelen waar sommige partijen kritiek op hebben. Hè. Zoals Van der Plas zegt, ik heb heel veel begrippen voor dat LTO is weggelopen. Want ja, het is allemaal veel te vaag. En ik snap wel dat boeren dat allemaal veel te spannend vonden en te weinig zekerheden hebben gekregen. En andere partijen zeggen, ja, er zaten juist hele goede bouwstenen in. Maar het is vooral eigenlijk de oppositie die zegt, kabinet, jullie zijn nu echt. Vorig jaar hadden we een andere minister van Landbouw, Staghouwer. Wie kent hem nog? Die was hier al mee bezig. Toen kwam Remkes, die zei een landbouwakkoord. Dat is mislukt. Het speelkwartier is over. Er moet nu gewoon geleverd gaan worden. Kom met ideeën, kom met een visie. Ja. En hoe is dat dan voor de coalitiepartijen die natuurlijk ook chagrijnig zijn over het weglopen van LTO en dat het allemaal niet gelukt is en die tegelijkertijd dan de oppositie ook weer van repliek moeten dienen? Ja, de coalitie viert een misschien een raar soort eigen feestje. Want we hebben natuurlijk ook veel oneenigheid in de coalitie gezien op het gebied van stikstof. Maar het merkwaardig is dat het hele proces van dat landbouwakkoord, want er moest natuurlijk wel iedere keer mandaat zijn voor Piet Adema om te onderhandelen, heeft eigenlijk kabinet en coalitie dichter bij elkaar gebracht. En ook het weglopen van LTO heeft er niet toe geleid dat ze boos zijn op Adema of boos zijn op het kabinet. Nee, men sluit de rijen in de coalitie en zeggen, nou, wat er ligt zijn goede bouwstenen voor de landbouwvisie van het kabinet. En ze zeggen, ja, het heeft heel lang geduurd, Suzanne, maar het heeft ook wat opgeleverd. Want hè, er is weer gesproken, er liggen toch wel plannen waar het kabinet mee verder kan. Dus het is niet helemaal voor niets geweest. Ja, half vol, half leeg. Daar gaat het dan meer ja, zo gaat dat, over. Ja, ja, goed. Ja. En dan kun je dan schetsen langs welke lijnen zo'n debat dan loopt. En eigenlijk zijn natuurlijk twee coalitiepartijen die interessant zijn voor de oppositie om de pijlen op te richten, om veel vragen aan te stellen. Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk het CDA, want wat wil die partij nu? Het heeft gezegd voor de zomer te willen heronderhandelen. Naar het klappen van het landbouwakkoord zeiden ze, nou, daar wachten we nog even mee. Maar goed, Eline Vedder van het CDA zei in antwoord op vragen van GroenLinks dat het CDA wel de doelen wil halen, maar daarmee bedoelden ze niet in 2030. Met het halen van de doelen bedoel ik de reductie, de reductieintentie die is opgeschreven. Waarin het CDA met GroenLinks van mening verschilt is over het tijdpad. De maatregelen die nodig waren om die ambitie te halen, die versnelling, die zijn er nu nog steeds niet. En dan komt er een moment dat je moet zeggen, en nou is het niet meer ver. Nou is de kans dat dat die sector dit mee kan maken zo klein dat we. En dan hebben we het dus niet over het eindpunt, maar over hoe lang doen we erover om naar het eindpunt toe te lopen. Ja, Joost, ja. Dit is toch. Wop Koekstra, dat was toch zomer vorig jaar? Het lijkt alsof we geen steek verder zijn gekomen met het CDA. Maar dit is ook een van de tonen van het debat. Van, kijk, ze zegt uiteindelijk van, ik wil hetzelfde bereiken als de heer Klaver qua doelen. Alleen ik wil er langer over doen. Maar ja, dat moet in de coalitie nog steeds beslecht worden. Maar wat ze eigenlijk zegt, we hebben nu zo lang getreuzeld met z'n allen dat het gewoon eigenlijk niet meer kan 2030. Wat bij haar betreft is het gewoon een gegeven dat het langer gaat duren. Overigens, die Eline Vedder is wel, vind ik, een aanwinst voor de Kamer. Ze zit er net. Maar ze is boerin. Ze weet waar ze het over heeft. Fris. Ook constructief in toon in het debat. Echt een aanwinst voor de Kamer. Mag ook wel eens gezegd worden. Mm-hmm. Dan hebben we nog D66. Ja, en Tjeerd de Groot, daar gaat links natuurlijk heel erg op los. Want van joh, jij bent degene die ook graag wil dat er snel stikstof wordt gereduceerd. En waarom sta je dan het landbouwakkoord een beetje te prijzen wat niet gekomen is? Dus die kreeg het flink te verduren. Bijvoorbeeld van Jesse Klaver van GroenLinks, die nogal verbaasd was dat D66 dus best tevreden is over dit conceptakkoord. We staan hier omdat de coalitie en dit kabinet er een potje van hebben gemaakt. Ik zou hier niet willen staan. 4 jaar na de uitspraak van de Raad van State zou er namelijk nu gewoon beleid moeten worden uitgevoerd. Dan zouden we het niet moeten hebben over we zijn er bijna. Het probleem waarom we hier staan is omdat dit kabinet geen echte keuzes durft te maken. En de enige die hier ooit echt iets heeft voorgelegd in deze Kamer was minister Van der Wal. En die is toen door de hele coalitie, u bent er ook niet voor gaan liggen, weer terug naar huis gestuurd. Dat is waarom we hier staan. En wanneer gaat D66 nu echt eens doorpakken? Niet alleen in de krant een grote mond richting boeren, richting het agro-industrieel complex. Stevig doorpakken op de coalitiepartijen die echte veranderingen hier tegenhouden. Ja, waar dus Eline Vedder van het CDA juist complimenten krijgt. Van vriend en vijand is het bij Tjeerd de Groot dus juist andersom. Die wekt bijzonder veel irritatie op, omdat hij in zijn bijdrage daar eigenlijk in slaagde iedereen de schuld te geven, behalve D66 en Piet Adema. Dus dat werd even stekelig. Ja, zeker. Nog even kijken naar de minister, hoe die dit verder doet en hoe die er zoal bij staat. Want weet hij de oppositie een beetje te overtuigen? Hoe gaat dat? Oh. Nee, die weet hij niet. Oké, de oppositie zegt, kom op, je hebt toch ook een keer in het debat gezegd dat je een plan B hebt? Nou, laat maar zien. Nou, dat blijkt er dus niet te zijn. Dat plan B is doormodderen met dat concept landbouwakkoord wat er lag. Dus ja, de oppositie is buitengewoon ontevreden. Maar ja, als een minister gewoon voet bij stuk houdt, gesteund door de coalitie van beste mensen, ik blijf verder werken en in september hoort u meer, dan kan je doen en laten wat je wilt, maar dan krijg je geen voet aan de grond. Mm-hmm. En Sjaak van der Tak intussen maar koffie drinken om goodwill te kweken. Ja, die zit driftig aantekeningen te maken. Want kijk, het gekke is, dat zeggen wel heel veel mensen, op het moment dat je wegloopt van een tafel, want er moest nog heel veel uitgewerkt worden, dan word je daar misschien niet voor gevraagd. Dan moet ik nog maar zien of uiteindelijk er toch niet met LTO gesproken wordt. En het gekke is dat de ene kant Adema zegt van, ik wil blijven praten met de partijen die van goede wil zijn. De andere kant proef je ook wel eens als je met Adema praat, maar ook bij mensen van de coalitie, dat er toch zoveel frustratie zit dat LTO is weggelopen, dat ze het gevoel hebben, ja, wat daar op tafel lag, dat gaan we niet één op één doen. Ik bedoel, het moet een onsje minder, op zijn minst voor de leden, voor LTO. Maar goed, of dat verstandig is, weet ik niet. Daarom is het ook misschien wel goed dat ze even op vakantie gaan. En dan gaan we eens kijken of ze toch eventjes Sjaak van der Tak na de zomer gaan laten voelen. Beste vriend, je bent weggelopen. Dus dat betekent dat je toch minder krijgt dan je wellicht gehoopt had. Ja, we gaan niet onderhandelen, maar wel praten. Oké, dankjewel. Joost Willings was dat vanuit Den Haag. Ook de kraamzorg, gaan we het zo over hebben, kampt met personeelstekort. Sommige jonge moeders uit Brabant die brengen hun kraamtijd daarom noodgedwongen door in een kraamhotel. Dat is in het ziekenhuis in Bergen-op-Zoom. Onze verslaggever die zag dat daar met commodes, bedjes en badjes een zo huiselijk mogelijke omgeving wordt gemaakt. Dat horen we zo meteen. Voor het verkeer naar Jolanda. Momenteel de meeste vertraging door ongelukken. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Ouderijn bijna 3 kwartier. Daar is de linkerreis ook nog dicht. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort meer dan 1 uur oponthoud. Daar zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Lammert, ga naar de kerk. Ja, doe je ogen even dicht. Ga even zitten op die oncomfortabele houten bank. Okay. En luister even. Dit is het orgel van de Utrechtse Domkerk. Ah, daar kijk ik op. Nou, wil je dat orgel nou ook vaker horen live? Dan heb ik goed nieuws voor je, want de Domkerk is naarstig op zoek naar vrijwilligers. Voor de komende zomermaanden zijn er nog een stuk of 20 nodig, zegt vrijwilliger Bram Schriever. Ja, de Domkerk is iedere dag open, hè? Dus er komen 350.000 bezoekers per jaar. Die moeten ontvangen worden en rondgeleid worden. En er is een domshop en er is een domcafé en Dat allemaal. Ja, maar ja, vrijwilligers zijn deze dagen erg moeilijk te vinden. Want niemand lijkt nog zin te hebben in onbetaald werk. Ja, het is altijd, lukt altijd. Maar in zomer is het natuurlijk lastig, want veel mensen zijn zelf ook op vakantie. En wat we wel merken, is gewoon de maatschappelijke ontwikkelingen. Vroeger gingen mensen met 60 met pensioen en nu met 67. Er is geen werkeloosheid of weinig werkeloosheid. Dat is allemaal heel fijn, maar voor vrijwilligerswerk is dat minder fijn. Mensen hebben minder tijd over. Ja, hoeveel tijd kost het dan vrijwilliger zijn in de Domkerk? Wij vragen minimaal een dag, 0 uur, 2 weken. Maar er zijn ook mensen die doen het iedere week. Er zijn ook mensen die doen het 2 dagdelen in de week. Maar minimaal om ook toch een beetje die verbinding met elkaar en met het totaal te hebben, vragen we 1 keer in de 2 weken minimaal. Nou, het lijkt me best leuk om rondleidingen te geven, maar dat blijkt niet zomaar te gaan. Ja, als je rondleider wil worden of iemand rondleider wil worden, zeg maar, dan krijg je de interne opleiding. Want dan moet je alle historie weten, de geschiedenis en de bouwperiodes en alles wat er te zien is. Dus dan krijg je echt een interne opleiding. Maar als je gewoon daar werkt als bij de ontvangst, dus dan ontvang je mensen, dan hoef je dat allemaal niet zoveel van het gebouw te weten. Als je in het Dom Café werkt ook niet en in de Dom Shop ook niet. Goed, 20 mensen zoeken ze dus nog. Dit is je kans om te werken op een plek vol geschiedenis, waar de Romeinen al een tempeltje hadden, waar de Friezen en de Noormannen de boel kort en klein sloegen en waar Erasmus tot priester werd gewijd. Zie je, ik heb die cursus helemaal niet nodig. Ja. Ja. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Nou, ga naar www.domkerk.nl en daar staat gelijk op de hoofdpagina een grote banner en dan kunnen mensen zich aanmelden. Zo gaat dat. Bonne. ABC when Smokey sings. In sommige regio's in Brabant is het de komende maanden niet mogelijk om kraamzorg thuis te krijgen. Vrouwen die net zijn bevallen, die kunnen nu terecht in het Brave ziekenhuis in Bergen-op-Zoom. Dit weekend wordt daar een kraamhotel geopend. Onze verslaggever Joris Kreugel die is daar nu met Jessica Gerards, beleidsmedewerker bij het kraamcentrum. Allemaal lege kamers nog, vijfde verdieping, vol met dozen. En we zijn nog heel druk met de inrichting. Ja, we hebben hier 9 kamers ter beschikking. Die worden nu volledig ingericht om hier kraamvrouwen vanaf zaterdag te ontvangen. Zullen we eens even een kamertje inlopen, eens even kijken? Zeker. Dit is een 3-persoonskamer. Heerlijk zeggen, mooi uitzicht. Ja, nou ja, deze is eigenlijk nog kaal. Maar alle kamers die worden voorzien van een babybadje, babybedje, een aankleedkussen. Nou ja, en uiteraard een bed voor moeder. En er komt overal een logeerbed voor de partner, zodat hij altijd kan blijven overnachten. Oh, die kan wel gewoon blijven slapen. Ja, die kan blijven slapen. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dit, hè? Nee, dit is niet de bedoeling. Het is echt een noodconcept. Ja. Is er al een kamer klaar ook? Want jullie zijn het ingericht. Er is nog geen kamer klaar. Er is er wel eentje. Die ziet er al iets aangekleed toonbaar. Uit. Toonbaar. Die is toonbaardig inderdaad, ja. Nou, je ziet ook, het straalt nog niet echt heel veel gezelligheid uit. Maar daar zijn we nu heel druk mee bezig. Hè, met de inrichting en de aankleding. Blij dat jij het zegt. Ja, nee, het is nog niks huiselijks. Maar dat gaat het zeker wel worden. Hè. De eerste tekenen. We hebben hier al foto's van het team van kraamverzorgenden. Wat hier gaat werken, hangt al aan de muur. 12 kraamverzorgenden. En de bedoeling is, 1 kraamverzorgende 4 kraamvrouwen gaat verzorgen. Dus dat is een beetje de standaard. En op het moment dat er meer kraamvrouwen liggen, schakelen we op en dan komen er 2. Zullen we hier naar binnen lopen? Jazeker. Dozen worden uitgepakt. Er staan hier 8 ledikantjes. Die zijn in elkaar geschroefd. Bezig met de inrichting zoals je ziet. Leiers staan klaar, ledikantjes staan klaar. Nou, je moet je voorstellen, er was hier helemaal niks. Hè. Het was echt een lege vleugel die wij huren van het ziekenhuis. Mm-hmm. Er staat ook nog iemand van het ziekenhuis, hè? Jij bent van het Brave ziekenhuis. Jan Willem van Bodegom. Jullie hebben dit beschikbaar gesteld. Ja, dat klopt. De vraag kwam binnen om de kraamcentra uit de brand te helpen. Nou, we hadden nog een ruimte over, dus die hebben we ter beschikking gesteld. Gelijk met open armen. Gelijk met open armen. Ik bedoel, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, want we zitten allemaal met personeelstekort. En als je elkaar dan op deze manier kan helpen, ja, waarom niet? En wij zijn al gewend om met elkaar samen te werken. Dus die lijntjes waren heel snel gelegd. En je kan je voorstellen, eind april ongeveer kwam het eerste idee van een kraamhotel. En aanstaande zaterdag gaan we dus open. Dus binnen 6-7 weken tijd hebben we dit weten te verwezenlijken. Zodat we de handjes die we hebben aan kraamverzorgenden efficiënter kunnen inzetten. En dus meer klanten toch van kraamzorg kunnen voorzien. En dat betekent dat er dus deze zomer geen klanten zonder kraamzorg zitten. Want dat is het alternatief. We bieden hier een soort best second choice. Zo noemen we dat dan maar. Het is niet de meest ideale situatie zoals je kraamzorg zou willen leveren. Maar op deze manier proberen we toch iedereen van de zorg te kunnen voorzien die ze nodig hebben. Dan krijg je een kleintje, dan wil je toch eigenlijk het liefst direct naar huis toe. En dan genoodzaakt om hier eventueel te komen liggen. Helemaal terecht, maar het alternatief is dat er geen zorg thuis is. Echt kiezen tussen 2 kwaden. Daarom proberen we ook juist de voordelen van het verblijf in een kraamhotel te benadrukken. Er is hier altijd 24 uur per dag een kraamverzorgende aanwezig. Nou, dat heb je thuis ook niet. Als je thuis zou hebben, dan krijg je maximaal 3 uur kraamzorg per dag. Maar ja, als je dan van je eerste kindje net bevallen bent, is dat natuurlijk heel weinig. En je kan je voorstellen, met name in de nachten, dat het dan, zeker als het je eerste is, het is onzeker, de voeding loopt misschien niet. En hier kan je altijd op de bel drukken, bij wijze van spreken. En een paar minuten later staat er een kraamverzorgende voor je om je te ondersteunen. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar wat als je het nou echt niet wilt? We verplichten niemand. Komt er dan ook iemand naar je toe? Ja, er is niemand hier in de regio die zonder zorg zal zitten. Dat kunnen we nu hard zeggen omdat we het hotel kunnen openen. Dus er is ook een grote groep aan klanten die dit gelukkig heel positief ontvangt en die hier heel graag willen verblijven. Waardoor we juist meer de ruimte krijgen om de thuiszorg thuis te kunnen bieden. Ja. Want hoe lang willen jullie hier blijven? 30 september stopt het eigenlijk. Maar onze intentie is om hier een structurele oplossing van te maken. En om dus dit na 30 september ook te continueren. Want je ziet eigenlijk niet dat de toekomst gaat veranderen. Nee, wij hebben niet in één keer na september ontzettend veel meer kraamverzorgenden in dienst. Hoewel we dat heel graag zouden willen. En we zijn wel druk met opleiden, maar ook dat kost natuurlijk tijd. Dus wij zien dit echt wel als een toekomstbestendig concept. En hoe komt dat? Onze uitstroom is hoog, het ziekteverzuim is hoog. En het is natuurlijk hard werken, onregelmatige tijden. Ja, en niet marktconform salaris. En dat is lastig, hè? Als je het bijvoorbeeld vergelijkt. We zien mensen die het vak verlaten bijvoorbeeld veel naar de thuiszorg gaan. Hè, naar de VNV, waar ze wel geroosterd kunnen werken. En bijvoorbeeld naar de kinderopvang. Hè, als je toch heel graag met kinderen wil werken. En niet die onregelmatigheid van de kraam weer wil. Ja, dan zie je mensen naar de kinderopvang gaan. Waar ze eigenlijk net zoveel verdienen. Of misschien zelfs wel meer. Volgens een vast rooster. En precies weten waar ze aan toe zijn. Want de kraamverzorgenden die hier juist komen werken. Die werken volgens een vast rooster. Die vinden het juist leuk om verschillende klanten tegelijkertijd te bedienen. Terwijl er ook een hele specifieke groep is die juist dat niet wil en het fijn vindt om thuis de één-op-één zorg te leveren, hè, en een eigen kraamgezin te draaien. Dus zo kan je wel aan jouw groep werknemers, zeg maar, diversiteit aanbieden. Dus het biedt ook wel weer kans aan kraamverzorgenden om voor een, ja, soort nieuwe start. Dus uit nood geboren, maar ook iets positiefs. Ja, zeker, zeker. Zowel denk ik voor ons personeel als voor de klanten. Jessica Gerards was dat, beleidsmedewerker van het Kraamhotel in Bergen-op-Zoom, in een verslag van Joris Kreugel. Straks, ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. De Onderwijsraad zegt dat we ons moeten aanpassen aan het tekort aan onderwijzers. Onderwijs moet terug naar de hoofdzaken. Rekenen en schrijven en de franje, die moet overboord. En dat dan allemaal in 4 dagen. Wij waren op een school die al zo werkt. En straks horen we hoe dat bevalt. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Robert Baltus. In Nanterre in Frankrijk is de stille tocht voor de 17-jarige jongen... die werd doodgeschoten door de politie, uitgelopen op rellen. Na afloop van de tocht in de voorstad van Parijs kwam het tot een confrontatie tussen demonstranten en de politie. De demonstranten gooiden met vuurwerk, mortieren en stenen naar de politie, en de politie zette traangas in. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn een paar honderd demonstranten van het Malieveld naar de Tweede Kamer getrokken. De demonstranten werden eerst weggestuurd, maar probeerden daarna opnieuw naar de Tweede Kamer te gaan, waar het landbouwdebat wordt gehouden. En daar vindt regeringspartij het CDA dat het kabinet in gesprek moet blijven met de boeren, ondanks het klappen van het zogenoemde landbouwakkoord. Vorige week stapte LTO Nederland uit de gesprekken. Het kabinet kondigde daarna aan zelf met plannen te komen. Veel oppositiepartijen geven het kabinet de schuld van het klappen. Regeringspartijen VVD, D66 en ChristenUnie vinden dat de tijd van praten nu voorbij is. En woningcorporatie Vesteda verbreekt de contacten met kandidaathuurders die proberen de organisatie om te kopen. De potentiële huurders bieden vaak geld om voorrang te krijgen op een woning. Robert, dankjewel. Marco, het weer. Ja, dat is toch tamelijk bewolkt. Af en toe breekt de zon even door. Er trekken ook wat buien over het land. Opgelijnd eigenlijk van noord naar zuid, en die verplaatsen zich in oostelijke richting. En dat betekent dat later vandaag die buien het land wel uit gaan trekken. Overigens niet alleen op die lijn, een paar buien die zitten er ook achter nog wel. Dus het is niet meteen helemaal droog in de loop van de avond en nacht gebeurt dat wel. Dan klaart het ook breed op, koelt het behoorlijk af naar 13 graden. En morgen is het een flink deel van de dag droog met flinke zonnige perioden, maar ook wel weer wat stapelwolken. Enkele lokale buien is niet helemaal uitgesloten, vooral dieper landinwaarts. 19 graden op de Wadden tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dan gaat in de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend weer een regengebied overtrekken. In de loop van zaterdagmiddag wordt het van het westen uit droog. Klaart het ook weer op. En zondag is dan een meest droge dag. Met een graad of 22 op de thermometers. Het is dan wel wat winderig. Dankjewel, Marco. En we kijken naar de files met Jolanda van der Velden. Het is best wel een behoorlijke avondspits. Bijna 500 kilometer file staat er nu in Nederland. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Dat is de A12 Arnhem richting Den Haag na een ongeluk. Tussen Driebergen knoopt de Oude Rijn 10 kilometer. Je bent daar meer dan een uur langer onderweg. De linkerrijstrook is daar zeker nog een half uur dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht een half uur oponthoud. En een uur extra na een ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Standaard Buiten en knoopend Klaverpolder staat 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Tot slot, er was een ongeluk op de A325 Nijmegen richting knoopend Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort nog een half uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Nou, toch groeistuipen bij de BBB. In Groningen stapte onlangs een statenlid op. Een paar maanden na zijn installatie. Er was ophef ontstaan na een scheldpartij op Twitter. En vanmorgen moest ook in Groningen een beoogd gedeputeerde van de Boerburgerbeweging excuses maken voor uitingen op social media. En Caroline van der Plas die wilde juist kosten wat het kost dit soort, wat dan is gaan heten LPF-achtige toestanden, vermijden. Dit zei ze vorige zomer nog tegen de NOS. Ook met het zoeken naar de kandidaten voor de provincie zijn we vorig jaar oktober al mee begonnen. We hebben speciaal ook de gemeenteraadsverkiezingen laten schieten daarvoor. Dus ja, die eerste gesprekken zijn vorig jaar al geweest. Die eerste schifting is al geweest, hè, dat je mensen dus ook al gelijk afwijst. Maar we worden in ieder geval niet in maart verrast met van, oh jee, wat hebben we nu op de lijst gezet allemaal? We kennen de mensen inmiddels goed. Ja, maar nu komen toch de eerste personele zorgen. Want Lammert, wat speelt er nou precies? Ja, het Groninger statenlid Cor Schipper kreeg op Twitter ruzie met journalist Chris Alberts, onder meer over complottheorieën rondom het World Economic Forum. En vervolgens schold het statenlid de journalist uit voor sukkel en rat. Dit statenlid is nu opgestapt, maar ook beoogd gedeputeerde Henk Emmens, die had vanmorgen bij de presentatie van het Gronings coalitieakkoord dus wat uit te leggen. En dat had ook te maken met wat hij zoal op social media had gedaan. Nu contact met John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. Dat is een opleidingsinstituut voor onder andere gemeenteraden en staten. Meneer Bijl, goedemiddag. Goedemiddag. Straks zoomen we wat verder in, hè, op die voorbeelden. Maar eerst, is het een verrassing dat een partij die in één keer zo groot wordt toch te maken krijgt met dit soort problemen? Nee, niet echt. En dat heeft helemaal niets met de partij zelf te maken. Maar je ziet natuurlijk bij meer politieke verenigingen die in één klap groeien. En maar uit een karig leden bestand hun kandidaten kunnen vissen. En dan ook nog eens een keertje onder heel veel spanning en met snelheid dingen moeten gebeuren. Ja, dat er wel eens een niet lekker fris appeltje tussen het anders zo kakelverse mandje zit. Ja, dus dan kun je zeggen, het valt eigenlijk nog wel mee. Nou ja, we weten het niet, hè. Ja. Er kan nog van alles gebeuren. Ja. Hoe meer uitgesproken deze mensen worden, hoe vaker er in hun verleden gedoken wordt. Dan kan er wel eens een keertje een fout likeje naar boven komen wat je in het verleden hebt gedaan. Ja. Wat kun je nou doen als partij om dit te voorkomen? Hè? We hoorden net van der Plas, dat was vorige zomer. Toen zei ze, ja, we zijn zo intensief bezig om niet voor verrassingen te komen te staan. En dan toch, hoe goed kun je screenen? Ja, dan toch, hè. Inderdaad, je zou natuurlijk iemands doopzeil compleet kunnen lichten, ook online. De vraag is of dat überhaupt mogelijk is, maar dat zou je aan een internetdeskundige moeten vragen. De andere kant is, dat gaat wel ongelooflijk veel tijd en ook ongelooflijk veel geld kosten. En dat zijn nou precies twee dingen die politieke verenigingen daar niet hebben in overvloed. De andere kant is, je vraagt in zo'n sollicitatieprocedure natuurlijk altijd, vertrouwenscommissies doen sollicitatiegesprekken met burgemeesters. En de standaardvraag die ze altijd stellen, als wij gaan zoeken op het internet, komen we nog iets tegen waar we problemen mee hebben. En het kan best zijn dat ze dat aan deze kandidaat gedeputeerde Henk Emmens ook hebben gevraagd, maar dat hij er op dat moment geen problemen in zag om rare dingen te liken op het internet. Ja, en dan zou je het toch zelf moeten bekijken. Kijk even naar jou, Lammert. Je bent actief op social media. Is dat inderdaad onbegonnen werk? Eigenlijk is zeker bij mijn tweets. Ik heb zoveel gezien. Het is onbegonnen werk. Maar het is ook de vraag welke waarde je hecht aan een like natuurlijk. Want het is niet een tweet of een bericht dat je zelf stuurt, maar het is een bericht van een ander waar je dan op een hartje drukt. Ja, want zeg eens, want waarvoor moest die kandidaat gedeputeerde nou precies een excuses aanbieden? Hij lijkt de laatste jaren op grote schaal omstreden tweets, zoals is Marianne van der Wal al opgepakt Marianne en het kabinet al gevallen. Ook lijkte hij deze tweet. Stikstofminister van der Wal is ingehuurd op basis van onnoemelijke domheid en volgzaamheid en bereid te liegen tot ze erbij neervalt. En er zette verder een hartje onder berichten waarin wordt gezegd dat het coronavaccin alleen maar voor schade zorgt. Ook lijkt hij berichten waarin wordt gespeculeerd over het World Economic Forum na corona nieuwe manieren zal bedenken om mensen onder controle te krijgen. En tot slot lijkt hij een video waarin wordt geschermd met een nieuw tribunaal. De regering heeft de Nuremberg-code geschonden. De overheid liegt en bedriegt. Er kleeft bloed aan hun handen. Ook al doet het Openbaar Ministerie niks, er moeten en er zullen tribunalen komen. Een nieuw Nuremberg. Kaag, Rutte, De Jonge, Van Dissel, Koopmans en de andere daders mogen hun straf niet ontlopen, want de vaccindoden schreeuwen om gerechtigheid. Ja, dat is toch een hoop, meneer Bijl. Hij heeft het dus niet zelf geschreven, maar wel geliked. Ja, want is er dan verschil? Liken of zelf schrijven? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, je hebt drie mogelijkheden. Zelf schrijven, dat betekent dat het echt jouw mening is. Je kan ook iets retweeten. Hè? Dan zeg je, ik vind het belangrijk dat dit geluid een keertje gehoord wordt. Als je liked, wordt dat toch gezien als dat je steun uit aan het bericht. Ja. Ja, daar heeft hij al vandaag nog voordat hij officieel kandidaat is, er zijn excuses voor aangeboden. Dat had hij niet moeten doen. Hij vond het niet handig. En de ophef vindt hij erom ook allemaal niet nodig geweest. Al had het niet moeten doen. Het kan zijn dat de Provinciale Staten zegt, nou vooruit dan maar. Komt je installatie als gedeputeerde. Het kan ook zijn dat ze iets anders besluiten. En zelf zegt hij van, ik besef dat ik mensen onbewust heb gekwetst. Daar wil ik oprecht excuses voor aanbieden. Want we hebben met hem gebeld. Hij zei, ik wil niet in de uitzending. Maar hij heeft wel tegen ons gezegd dat wat hem betreft met die excuses dan de kous af is en dat hij volgende week begint met besturen. Gaat hij daar zelf over, meneer Bijl? Nee, zo werkt het ook niet met excuses. Hè. Ik heb mijn excuses aangeboden. Dat betekent wel dat iemand ze moet accepteren. Ja. Als ik iemand voor zijn gezicht ros en ik zeg vervolgens sorry, maar hiermee moet wel de kous af zijn. Dan heb ik niet het idee dat het zo werkt. Ja. Degene die excuus moet ervaren is Provinciale Staten. Je wordt gedeputeerde op het moment dat de Provinciale Staten besluit dat je dat mag worden, dan word je ook pas geïnstalleerd. En dat moet dan een meerderheidsbesluit zijn. Ja, en als nou straks alleen de BBB-fractie, hoe groot ze ook zijn, nog steun uitspreken voor de gedeputeerde en meer dan de helft van de Provinciale Staten zegt, we doen het liever niet, dan wordt hij het niet. Ja. Lastig voor coalitiegenoten. Ik hoop dat ze naar eer en geweten stemmen. Mm. Die gedeputeerde die zal straks de hele Staten moeten dienen. Hij helpt ze met het voorbereiden van belangrijke debatten. Zal ook een bijdrage leveren over of een besluit nou wel of niet een goed idee is. En uiteindelijk moet hij datgene wat de provinciale besloten heeft ook uitvoeren. Hij moet zelfs met minister Van der Wal om tafel, want hij is beoogd gedeputeerde voor landbouw. Ja, exact. Die portefeuilleverdeling die vindt ook pas later plaats. Maar dit is dan wel de bedoeling. En dan zal die straks met minister Van der Wal rond de tafel moeten. Ja, die zal ook nog wel een paar vragen aan hem hebben misschien. Dus daar zal ook nog wel een schep zand overheen moeten. Uiteindelijk is zij niet degene die bepaalt of die wel of niet gedeputeerde wordt. Maar ja, als bijvoorbeeld de Provinciale Staten zegt, wij zien er een risico in of je wel een goede band op kan bouwen met minister Van der Wal na deze likes. Dan kan dat genoeg zijn om te zeggen, we doen het niet. Maar nu zeggen we natuurlijk al allemaal wel eens wat op social media, wat misschien niet zo handig is. Tot hoever terug kun je eigenlijk graven en dat je dan zegt van, maar je hebt toen ooit in 1998 dit gezegd en daarom kun je nu niet meer een politiek bestuurlijke baan hebben. We hebben allemaal wel eens wat dingen gezegd waar we misschien met de kennis van vandaag niet achter staan. Ik ook, jij ook, Lammert. Ja. Ik volg jou langer. weet je, waar het om gaat is alsof je nu nog geloofwaardige excuses aan kan bieden. En daar zie je politici wel vaak mee worstelen, hoor. Dan komen ze met een onschuldiging, ik betreur de ophef. Dan zeg je niet dat je je verontschuldigt om je gedrag, maar om de ellende die het heeft veroorzaakt. De zogeheten non-apology apology. In dit geval Henk Emmens, hij klonk oprecht. Het klonk oprecht alsof hij het vervelend vindt en dat hij tot nieuw inzicht is gekomen. En als de Staten dat nou ook vindt, dan zou hij wel eens groen licht kunnen krijgen. Wat zegt u nou als u kandidaat gemeenteraadsleden, statenleden opleidt bij het Pericles Instituut? Zegt van als je ooit bedacht hebt om politicus te worden, doe dan helemaal niks? Of hou daar nu al rekening mee? Ik zou graag zien dat er meer mensen zich geroepen voelen tot het politieke ambt, want het zijn er te weinig die zich erom bekommeren. En dat zou toch in een democratie niet moeten kunnen. Ze zijn bang van dat ze ook nog worden afgerekend op dingen van lang geleden. Dat krijg je dan ook. Ja, enerzijds zou je kunnen zeggen, schoon je profiel en kijk of je rare tweets kan verwijderen. De andere kant is nog erger, dat je het verbergt? Ja, zeker. Ben ik absoluut met je eens. Want laten we eerlijk zijn, misschien is het ook gewoon niet zo'n goed idee om in een democratie waarin je accepteert dat mensen nu eenmaal met elkaar verschillen en dat we dus een inhoudelijk debat voeren om er samen uit te komen, om anderen voor rotte vis uit te maken. Misschien is dat concept wel gewoon eventjes wat belangrijker om in het voetlicht te brengen. Een inhoudelijk debat mag best stevig zijn. En je mag best ook wel eens een keer boos worden en met je armen zwaaien. Maar om structureel, en dan gaat het niet om Emmens, laten we duidelijk zijn. Maar om structureel mensen voor leugenaar of zelfs moordenaar uit te maken. Ja, is gewoon misschien zo niet zo'n handige houding om te leven. Nou, dat nemen we mee. John Bijl van het Pericles Instituut, dank u wel. En we kijken hoe Provinciale Staten in Groningen verder met deze kwestie omgaat. Goedemiddag. Jolande van der Velde, wat gebeurt op de weg? Ongelukken en ook dagelijkse files. De meeste vertraging die zie ik nu op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn 11 kilometer. Met meer dan een uur vertraging. Daar is de linkerreis ook nog dicht. En ruim drie kwartier oponthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Het waren twee verschillende ongelukken. Tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. De linkerreishok is daar ook nog dicht. Feit. Feit. Of fictie. Ja, gaat vandaag dan maar over borstkanker. Ja, oncoloog en oncologisch chirurg Marjolein Smit van het Maastricht UMC vertelde gisteravond in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken dit over borstkankerpatiënten. Ik ben zelf bijvoorbeeld borstkankerchirurg. We kunnen nu wel zeg maar zeggen dat 4000 patiënten van de 16.000 die daar per jaar zien, dat is leefstijl gerelateerd. Oké, 25% van de borstkankergevallen leefstijl gerelateerd. Ja, best veel, hè? Mm. We hebben daarom eerst maar eens gebeld met Christina Guerrero Paez, voorzitter van de Borstkankervereniging Nederland. Zij vertelt dat vrouwen de oorzaak vaak bij zichzelf ook zoeken. Wat we wel bij borstkanker echt horen is dat vrouwen het zichzelf vaak heel erg aanrekenen en denken, heb ik nu iets gedaan waardoor ik de kans op borstkanker vergroot heb of niet. Dus dat is juist iets wat we merken, dat vrouwen de neiging hebben om wel wat meer te zoeken van, had ik iets anders moeten doen en heb ik iets verkeerds gedaan. Is dat terecht dat vrouwen de oorzaak bij zichzelf zoeken? Ja, maar Sabine Siesling, hoogleraar aan de Universiteit Twente en klinisch epidemioloog bij het Integraal Kankercentrum Nederland, legt uit dat de invloed van leefstijl bij borstkanker minder bekend en minder groot is dan bij long- of darmkanker. Roken bijvoorbeeld en longkanker, ja, daarvan is wel heel erg duidelijk aangetoond dat dat echt een oorzakelijk verband heeft. Dus als je echt rookt, dat daar een veel grotere kans is dat je longkanker krijgt. En dat lijkt ook makkelijker te begrijpen, omdat je ook rookt en dat met de longen te maken heeft. En dan is het toch vaker wat onbekender dat roken ook wel invloed kan hebben op borstkanker. Ja, roken heeft dus invloed. Dus ik vroeg Siesling naar de precieze relatie tussen borstkanker en leefstijl. Leefstijlfactoren en als risicofactoren voor borstkanker, dat kan zeker oplopen tot 25%. Belangrijke risicofactoren zijn inderdaad het overgewicht, het gebruik van alcohol. Ook roken speelt een rol. En daarnaast zijn er factoren die een rol spelen waar je mogelijk iets minder invloed op hebt. Dat is het geven van borstvoeding als dat lukt. Factoren zoals het krijgen van het eerste kind, welke leeftijd het is. Ja, Siesling legt uit wat je zelf kunt doen om de kans op borstkanker te verminderen. Als je je eigen leefstijl verbetert, dus hou je gewicht gezond, beweeg meer. Indien mogelijk geef borstvoeding, beperk alcoholgebruik. Dat zijn factoren waar je echt zelf invloed op kan hebben. En dat is makkelijker te beïnvloeden dan bijvoorbeeld de leeftijd van het eerste kind. Ja, volgens Guerrero Paez hebben een goede gezondheid en conditie ook invloed op eventuele behandelingen tegen borstkanker. Wat wij zeggen, wat ook echt wel door meerdere studies bewezen is, dat als je een behandeling ingaat, een borstkankerbehandeling, en je gaat erin met een goede conditie en je weet je conditie op peil te houden, wat overigens heel moeilijk kan zijn, hè, als je hartstikke ziek van de chemo bent bijvoorbeeld. Maar als het toch lukt, dat je daardoor wel een beter en sneller herstel hebt. Dus in dat opzicht zeggen wij, als het je lukt, blijf vooral een beetje letten op wat je doet, wat je eet. Ja. Laat maar terug naar het begin. 25% van de borstkankergevallen is leefstijl gerelateerd. Ja, er zijn meerdere factoren die invloed kunnen hebben op het krijgen van borstkanker. Leefstijlgerelateerde factoren zoals slecht eten, roken zijn inderdaad goed voor een kwart van de gevallen, dus het is een feit. Okay. Let's get real. Het lerarentekort wordt niet opgelost. Het aantal lesuren moet omlaag. Dat zegt vandaag de Onderwijsraad. Alle inspanningen om leraren en onderwijzers te werven hebben weinig geholpen, te weinig geholpen. Vorig jaar waren er 10.000 leerkrachten tekort in het basisonderwijs. Na 2030 wordt dat alleen maar erger. Met het rapport Schaarste schuurt schetst de Onderwijsraad hoe we de tering naar de nering moeten zetten. Kok Bakkers, onderwijsdeskundige, lector aan de Hogeschool Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bakker, het probleem, ja, dat is dus niet echt nieuw. Maar schrok u niet toch een beetje toen u dit rapport zag? Nou ja, ik ken dat probleem inderdaad wel goed ondertussen, zoals zoveel mensen in Nederland. Maar het is eigenlijk toch ook een noodgreep die voorgesteld wordt. Hè. Dus het is niet zo van laten we eens bedenken dat we minder uren les gaan geven. Maar het is gewoon een enorm probleem in Nederland, het lerarentekort. En ja, daar hebben we veel over nagedacht hoe we dat op moeten lossen. Dat lukt niet. Dus je kunt niet anders dan maatregelen nemen. En een maatregel kan zijn dat je inderdaad zegt, we hebben een vierdaagse schoolweek. Maar dat is echt een noodgreep, denk ik. Ja, ik maar die noodgreep die stellen ze voor, omdat je moet zeggen van ja, we kunnen proberen wat we willen, maar we lossen dat niet op. Dat leraren, dat onderwijzers het tekort, zeker in het basisonderwijs. Dus laten we dat maar als uitgangspunt nemen. Dus die visie, onderschrijft u die wel? Ja, maar er zitten wel twee kanten aan. Dus je kunt zeggen van nou, oké, we gaan 4 dagen lesgeven, maar dan willen we nog steeds ons uiterste best doen om te roeien met de riemen die we hebben en zo goed mogelijke kwaliteit te leveren. Maar ik denk ook dat we creatief moeten nadenken over het hele idee van wat we op school aan het doen zijn. Dus als je zegt, een school heeft 5 werkdagen en we hebben klassen en we hebben leraren voor de klas. Als je zo school framet, dan zeg je, we hebben een lerarentekort. Maar je kunt misschien ook veel creatiever nadenken over hoe wij naar onderwijs willen kijken. Waardoor je dus ook een lerarentekort anders gaat definiëren. Dus door hele andere manieren van onderwijs te bedenken. Oké, okay. Ja, want zo wordt het dan een definitiekwestie. Terwijl het feit blijft dat er te weinig mensen zijn om de kinderen te leren wat ze nodig hebben. Want is het mogelijk dan in 4 dagen? Kun je dan tegen ouders zeggen, ja, in 4 dagen kunnen wij jouw kind alles leren wat het nodig heeft? Nou ja, je zult wel moeten. Dus als we inderdaad terug moeten naar die 4 dagen, dan nog heb je de opdracht om zo goed mogelijk onderwijs te geven. Maar de manier waarop we dat doen, die zou misschien wel toch ook anders kunnen. Als je meer met gedifferentieerde functies in het onderwijs werkt, dat je bijvoorbeeld ook andere kwalificaties in de school haalt, dat je veel meer werkt met projecten en zelfstandig werken van leerlingen. Leerlingen leren ook heel veel door sociale media te gebruiken, waar heus niet altijd een leraar bovenop hoeft te zitten. Maar er is ook veel ballast, denk ik, in het curriculum. Dat je als school en onder leiding van de schoolleider nadenkt over wat is echt de kern wat we zouden willen en wat is ballast en kan eruit. Maar dat is wat de onderwijsraad ook zegt. Hè? Die zegt van haal alle franje er, hè, wat u misschien ballast noemt, vanaf. En leer de kinderen nou ja, taal, rekenen, geschiedenis, dat soort zaken. Alleen de kern lammert. Er zijn scholen die daar al ervaring mee hebben. Ja, basisschool De Duktalf in Almere werkt bijvoorbeeld al zo. Alleen rekenen, taal en spelling inderdaad, geen franje. Dit zegt de directeur. Greta Wassens. Er komen wel heel veel dingen bij ons binnen, bijvoorbeeld over het omgaan met vuurwerk, om even een voorbeeldje te nemen, wat dan tegen het eind van het jaar weer een hot item wordt. Gezonde voeding, waar wij voor benaderd worden. Het bewegingsonderwijs, wat verder uitgebreid wordt en waar ook weer nieuwe verplichtingen voor gesteld worden. En dat zijn natuurlijk zaken waarvan je die ter discussie kunt stellen, van ligt dat primair en alleen bij het onderwijs, of zijn daar ook andere mensen die daarin participeren in het aanbod voor kinderen. Ja, wat vindt u hiervan, meneer Bakker? Is het goed om inderdaad dat soort dingen te schrappen? Want scholen hebben natuurlijk ook al een tijd geklaagd. Hè? We krijgen allerlei maatschappelijke zaken wij op ons bord. En daar moeten wij mee dealen en we hebben al zo weinig mensen. Ja, ik vind dit heel goed wat ik hoor. Dat je echt heel goed nadenkt. Wat vinden wij de kern? Wat is onze opvatting van goed onderwijs? En daar werken we aan. Maar dan vind ik het woord franje, daar heb ik dan moeite mee. Omdat ook als je die kernvakken verzorgt, dan vindt er natuurlijk van allerlei interactie binnen zo'n school plaats die heel vormend is voor een leerling. Die onvermijdelijk is. En dat je ook daarin goed wil zijn en een goede schoolgemeenschap wil organiseren. Dat krijg je er automatisch bij. Dus het is te simpel om te zeggen, nee, je moet de opdracht oppakken om in de kern goed onderwijs te geven, maar tegelijkertijd is die school een gemeenschap waarin veel meer gebeurt en wat van invloed is op de ontwikkeling van leerlingen. Ja, maar je moet schrappen. Dat is meer dan, maar dat is meer dan franje. Dus als je zegt als team van, ja, wacht even, wij gaan niet alles wat er fout gaat in de maatschappij compenseren in de school, dat kunnen we niet eens. Laat staan dat we ook vuurwerkgedrag moeten gaan monitoren, dat vind ik een hele goede keus. Dus dat is dan inderdaad een heel concreet ding wat je schrapt. Maar dat je tegelijkertijd bijvoorbeeld oefent met elkaar, hoe je met elkaar omgaat. En dat je dus geen vuurwerk naar andere mensen gooit. Dat dat een boodschap is die je op school mee kan krijgen zonder dat je het expliciet over vuurwerk hebt. Dat vind ik eigenlijk een open deur. En daar zouden we dus ook bewuster over na moeten denken. Ja, we gaan nog even terug naar die basisschool. De Duktalf, Lammert, groep 7 en 8 krijgen daar noodgedwongen nu 4 in plaats van 5 dagen les per week. Ja, en de vraag is natuurlijk hoe dat voor de leerkrachten is. Vinden die het nog wel leuk om met alleen recht toe recht aan les te geven? Directeur Wassens. Dat is een terechte vraag. Wij hebben regelmatig met elkaar gezeten met de betreffende collega's. En dat we halverwege het jaar inderdaad ook zeiden, ja, de franje is er wel vanaf. Hoe kijken we hier met elkaar naar? Maar doordat we toen meer gewend raakten aan, we moeten het doen in 4 dagen. En nou ja, de lessen zo efficiënt werden, kwam er weer ruimte voor, ik noem het franje. En kon het gelukkig wel weer. Ja, kon dat woord toch nog even voorbij, meneer Bakker, ja. Franje. Want ja, mevrouw Wassens, die gebruikt het. Maar dat is een risico, dat het gewoon minder aardig wordt om les te geven op school. En dat je ziet dat er nog meer mensen denken, ik ga maar iets anders doen. Ja, maar voor professionals geldt echt, hoe meer regie je zelf pakt, hoe leuker het ook wordt. Mm-hmm. En scholen moeten, en dat doet deze schoolleider ook, die nou ja, of het al franje noemt of niet, maar ze maakt wel keuzes van wat willen we wel doen en wat willen we niet doen met elkaar. En ik denk dat dat echt een heel belangrijk kenmerk is van een professionele leraar. Dat je die regie zelf pakt en dat je het niet laat gebeuren en dat je een speelbal wordt van wat iedereen rondom de school vindt dat je moet doen. En zou je zulke maatschappelijke dingen die dan geleerd moeten worden aan de kinderen niet op een aparte dag kunnen doen dan? En dat hoeft dan niet dat lesgevend personeel te doen. Dat kan ook iemand anders doen. Nou, dat bedoelde ik ook met die functiedifferentiatie inderdaad. Vakken, doseren, leren, leerlingen begeleiden bij het leren. Oké, daar moet je pedagogisch didactische begeleiding voor hebben. Maar allerlei omgangsvormen en dergelijke, daar kun je ook jongerenwerkers. Maar je kunt ook leren metselen door een metselaar zonder dat dat een leraar metselen is, zal ik maar zeggen. Dus je kan die onder leiding van een leraar kun je gewoon ook allerlei andere gekwalificeerde mensen in de school halen die van invloed zijn op de ontwikkeling van leerlingen. En dat is wat je wilt. Ja, er zijn meer mogelijkheden dan alleen het schrappen van andere zaken en overgaan naar die 4 dagen. Ik dank u wel. Kok Bakker was dat. Ja. Onderwijskundige lector aan de Hogeschool Utrecht. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Bij bananen denk jij waarschijnlijk aan Brazilië, Colombia of andere exotische oorden. Maar zeker niet aan Delden. Nee. Toch groeien daar in de tuin van Toon Nijland nu bananen aan 2 bomen die hij er 5 jaar geleden plantte. En hij laat ze vol trots zien aan RTV Oost. Als ik het zo tel, 24 patros. En ik heb 5 trossen nu. Er zijn 120 bananen. Je kunt zo'n bananenhandeltje beginnen dus. Ja, dat klopt. Ik ga op de streekmarkt staan. En een kraampje. Ja, binnenkort dus op de streekmarkt in Delden. Deldense bananen. Ik ben heel benieuwd hoe die smaken. Absoluut. Maar ze zijn nu nog heel klein trouwens. Ze zijn nog maar 3 centimeter. Oh, okay. En hij moet ze natuurlijk met dit weer flink water geven. Dus het is nog maar even de vraag of de oogst gaat lukken. Ah, oké, goed. Dat was het. 17:15. Onze televisieuitzending op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Marco. Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Kitty Kotti. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. In een 2 uur lang durende special gaat het over vieren en herdenken. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Het verleden en het heden. Je draagt toch iets met je mee, iets heftigs. Over opgroeien als kind tijdens de slavernij. De rol van de kerk en herstelbetalingen. Het zijn heel wrede zaken en het is nooit behoorlijk erkend. De Kitty Kotti special. Op NPO Radio 1. Luister zaterdagavond van 7 tot 9. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com.